kushana kutafuta mahitaji. Naona watu wengi wana nyuso za furaha, kwa vile wana pesa, pesa. Naona watu wengi wana nyuso za furaha, kwa vile wana pesa, pesa. Wengine hotelini, wengine madukani, wengine kwenye mitumba. Wengine hotelini, wengine madukani, wengine kwenye mitumba. Kwa wale wafanya kazi, kazi zenda mbio, kiwandani ofisini. Kwa wale wafanya kazi, kazi zenda mbio, kiwandani ofisini. Mwisho wa mwezi kuna mambo, ama kweli ni furaha tu, ni furaha tu. Mwisho wa mwezi kuna mambo, ama kweli ni furaha tu, ni furaha tu. Mwezi hata lugha hubadilika, habari gani ungeuka kwa hakuna tabu ugeuka kwa nosi. Zamani wanasema zure kesho, mwisho wa mwezi kuna mambo, kama kweli ni furaha tu, ni furaha tu. Mwisho wa mwezi hata lugha hubadilika, habari gani ugeuka kwa hakuna tabu ugeuka kwa nosi. Zamani wanasema zure. Mwisho wa mwezi kuna mambo, kama kweli ni furaha tu, ni furaha tu. Mwezi ukifika, ukifika, abiria chunga mfuko wako, mwana nyama la ponga, manze sekari yako, tandika shule ukaka, mwakupa kata boya. Mwisho wa mwezi kuna mambo, kama kweli ni furaha tu. Mwisho wa mwezi kuna mambo.